بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاند كوي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. قد أتينا قد أتينا كالمنايا بالعوالي. إنه عصر الملاحم جاء يزهو بالقتال. قد أتينا. الحمد لله القوي المتين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على من بعث بالصيف رحمة للعالمين، قائد الجهاد والمجاهدين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. د تصوف د صوفیانو د عقیدوي نظریاتو د اعمالو د رد سلسله جاری ده. موږ په مخکې پنځم درس کې د لوی الله په توفیق سره د لږې متعلق وضاحت وکړ چې صوفیانو لږه په مړخ باندې غوره او افضله ګڼي، او حال دا چې موږ د دوی برعکس د کتاب او سنت نه دا ثابته کړه چې د لږې دفع کول دا د انسان د فطرت سره سره شرعي ضرورت هم دی. اوس دې شپږم درس کې د صوفیانو د یو بل نظر او اعتقاد رد کوو چې هغه هم د تصوف له شعار او لوی نښې څخه دی چې هغې ته فقر وایي. عزتمندو، د تصوف د معتقدینو نه به تاسو د فقیر او دغه ډول د فقراو اصطلاح ډیره اوریدلی وي چې فقیر داسې وکړل او فقیر داسې وویل او فقیر دلته لاړ او فقیر هلته کیناسته. ځکه دوی ته صرف صوفیان نه بلکې د صوفیانو غوندې فقیران هم ویل کیږي. وجه دا ده چې د دوی دا نظریه ده چې د دوی په ګمان چې یو انسان عند الله مقرب تر هغه وخته نشي ګرځېدی تر څو چې هغه فقیر نشي، بلکې دا یې د تصوف لومبۍ پوړۍ ګرځولې ده. نو لحاظه د فقر طلب او د هغې خوښول او طلب کول او دې سره شوق کول په دوی کې بې حده زیات دی. صوفی عبدالرحمن جامی د ابوالعباس نهاوندی نه نقل کړي چې هغه فرمایي: التصوف بدايته الفقر. د تصوف ابتدا د فقر څخه شروع کیږي. نفحات الانس صفه 12 کې دا خبره کړې ده. دغه ډول هم دا صوفی جامی د همدی نفحات الانس په 15 صفه کې د صوفی ابراهیم الهروی نه دا هم نقل کړي چې هغه وویل: من اراد ان يبلغ كل الشرف فليختر 7 على 7. څوک چې اراده لري د دې چې هر شرف ته ځان ورسوي، نو هغه د و صفته په نورو باندې ځان لغوره کړي. نو اول پکې دا ذکر کړي چې الفقر على الغنا، فقر دی په مالداري غوره کړي. صوفي ابن عجيبه الحسني هم په ايقاظ الهمم في شرح الحكم صفه 3 کې لیکي: التصوف مبني على 3 خصال. والتصوف لدري شيانو نه جوړ دي. بیا په دې کې اول دا ذکر کړي چې تمسك بالفقر والافتقار، منګولي لګول په فقر او محتاجي باني. همدا ابن عجيبه صوفي د ايقاظ الهمم په صفه 213 کې لیکي: الفقر اساس التصوف وبه قوامه. فقر وجه دې همدا د تصوف بنیاد دی او په همدې باندې تصوف ولاړ دی. د تصوف بل صوفي کمال الدین قاشاني په اصطلاحات الصوفيه صفه 14 کې د ابو محمد رويم صوفي نه نقل کړي چې هغه ویلي دي: مبنى التصوف على الفقر. ود تصوف بنیاد دا په فقر ولاړ دی. اوس راشي او دا وپیژنې چې فقر څه ته وایي. د فقر معنا اگر چې ډیره واضحه ده، فکر نه کوم چې څوک امي انسان پکې تردد وکړي پاتې لا عالم. خو بیا هم چې دغه معنا د لغت کتابونو ذکر کړي، نو هغه به هم ذکر کړم چې لږ وضاحت خراشي. او هغه معنا دا ده: احتیاج العبد ما لا يكون عنده من الموارد ما يكفيه ويكفي عياله. یعنی احتیاج د انسان هغه څه چې د سره نه وي، د هغه وارداتو څخه چې د ده او د ده د عیال د پالنې لپاره کافي کیږي. صوفیان بیا د فقر تعریف کې شوقن لږه نوره مبالغه هم کوي. صوفی کالبازی په التعرف لمذهب اهل التصوف صفه 195 کې د صوفی ابو محمد رویم نه د فقر تعریف داسې نقل کړی، لیکي چې رویم ویلي چې الفقر عدم كل موجود وترك كل مفقود. فقر دې ته وایي چې هر موجود شی ختم شي او چې کوم نشته د هغې طلب هم پرېښودل شي. وګوره عزتمندو، شرعي فقر او تصوفي فقر په خپلو کې څومره عمده فرق لري. ځکه شرعي فقر دا دی چې انسان څه نه څه لري، خو البته ټول ضروري امور پوره نه وي. د دې دپاره کوشش کولی شي، اسباب په کار اچولی شي چې دغه نیمګړتیاوې پوره کړي. خو تصوفي فقر دا دی او دې ته وایي چې هر څه به ختموي او چې کوم څه درسره نشته د هغې د حصول تلاش به هم نه کوي. الغرض عزت مند خلاصه دا چې صوفیان دغه ډول فقر د دوی په زعم او ګمان د ولایت د حصول یو مهم سبب ګڼي، بلکې تاسو ولید چې تصوف د فقر اساس او بنیاد ګڼي، خو کوم د دې برعکس محمدی شریعت ته چې کوم له اسمان نه را لېږل شوی د هغې مطالعه وکړو، هغې ته سر ورښکاره کړو، نو د صوفیانو د نورو نظریو اعتقاداتو غوندې د دې نظریو اعتقاد هم مخالفت کوي. اول خو دا چې فقر طلب کول او غنا رد کول دا هم ابتلا ته په عافیت ترجیح ورکول دي، لکه څنګه چې مونږ د ولګې په بحث کې هم دا خبره ذکر کړې وه. نو د دوی دا نظریه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې امر خلاف ده چې هغه پر خپل امت ته امر کړی چې د الله نه د عافیت سوال کوي، او دغه ډول هغه احادیث چې هغې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله تبارک و تعالی نه په دنیا او آخرت دواړو کې د عافیت بار بار سوالونه کړي دي، بل هغه احادیث چې نبی صلی الله علیه وسلم پکې د الله تبارک و تعالی څخه د فقر نه پناه غوښتی ده، او امت ته هم د دې څخه د پناه غوښتلو امر کړی. چې د جمله دغه احادیثو څخه به یو څو را نقل کوم. اول هغه حدیث چې امام ابو داود رحمه الله په خپل سنن کې د ابو هريره رضی الله عنه په کتاب الوتر باب فی الاستعاذه کې په نمبر 1323 باندې نقل کړی چې هغه فرمایي ان النبی صلی الله علیه وسلم کان یقول اللهم انی اعوذ بک من الفقر والقله والذله واعوذ بک من ان ازلم او ازلم. بشک وی نبی صلی الله علیه وسلم او چې هغه به دا دعا فرمایله، اے الله زه په تا باندې پناه نیسم د فقر نه، د کموالی نه، د ذلت نه، او زه په تا پناه نیسم د دینه چې زه خپله په چا ظلم وکړم او یا دا چې په ما ظلم وکړی شي. بل په خپله رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته په دې امر کړی چې تاسو په الله باندې د فقر څخه پناه وغواړئ. امام نسائی رحمه الله په کتاب الاستعاذه کې د ابو هریره رضی الله عنه نه په نمبر 1590 باندې حدیث نقل کړی چې ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل تعوذوا بالله من الفقر والقله والذله وان تظلم او تظلم. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې پناه وغواړي په الله باندې د فقر، کمی، ذلت او د دینه چې تاسو په چا ظلم وکړو یا دا چې په تاسو ظلم وکړي شي. دغه ډول په معتاد امام مالک رحمه الله کې په کتاب القرآن باب فی الدعاء کې روایت دی، د امام مالک رحمه الله د بلاغیاتو څخه دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا دعا فرمایله، اللهم فالق الاصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقض عني الدين واغنني من الفقر وامتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك. نو ګور عزتمندو، دی حدیث کې هم نبی صلی الله علیه وسلم د فقر په ځای د الله سبحانه و تعالی نه د غنا غوښتنه وکړه. بل مشهور حدیث دی چې تقریبا صحیح مسلم، سنن ابن ماجه، جامع الترمذی، مسند احمد طول له ابو هريره رضی الله عنه څخه نقل کړی چې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بچ کله خپل بسترې ته د شپې خوب د پاره تللو، نو دا دعا به فرمایله چې اللهم رب السماوات السبع ورب الارضين وربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والانجيل والقران اعوذ بك من شر كل ذي شر انت اخذ بناصيته انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين واغنني من الفقر. فرمي اي الله دو اسمانو ربا دو زمكو ربا اي زمون ربا ود هرس ربا اي د دانو د هډوکو چون کیا او اي د تورات انجيل او د قران نازلون کیا ز پتابانه پنان سم د شر د هر شر والانا چې تیل تندیس خرانیون کی تړومبی لتانه مخکی حص نشتا ته اخیری لتانه رستو حص نشتا ته غالب لتانه پورته س نشتا او ته پټی لتانه اخواس نشتا ادا کړه زما سخه قرض زما او غنی کړه مال فقر سخه. وګوره عزت مندو، قرض او فقر نه د خلاصي او د غنا د طلب کولو دعا خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم غواړي. خصوصي اندی بارک سوای نو باز خطا سو وورید او شی لګدا هم ووري. مشهور صوفي السلمي په طبقات السلمي صفه وسلو ختمه کې د پیر سري سختي د مرید سمنون المحب په حواله سره لیکي چې لدنه پښتنه وشو چې فقير چاته وای، نو هغه ورته جواب کې وای، الذي يأنس بالعدم كما يأنس الجاهل بالغنى ويستوحش من الغنى كما يستوحش الجاهل من الفقر. وي فقير هغه چاته وای چې د مال د نشټوالي سره دومره الفت کوي لکه څنګه چې یو جاهل انسان د مالداري سره الفت او محبت کوي، او دغه ډول دا فقير هغه توای چې د مالداري نه دومره نفرت کوي لکه څومره چې یو جاهل انسان د فقر نه کوي. انا لله و انا الیه راجعون، لا حول ولا قوه الا بالله. عزت مند خپل وګوري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د فقر نه نفرت کړی دی، د خپل رب نه د دې باره کې پناه غوښتی ده، امت ته د دې نه د پناه غوښتو امر کړی دی. خو د تصوف صوفیان چې ځانونو ته فقرا هم وایي، هغوی فقر طلب کول او دې ته په غنا یعنی مالداری باندې درجه فضیلت او فوقیت ورکول دا ډیر غوره اجر او باعث لوی اجر او ثواب ګڼي. او حال دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا هم ثابت دی چې د هغه په سحر او ماخام دعاو کې دا هم وا چې په الله به د فقر څخه د کفر نه بعد فورا پناه غوښته، فرمایل به اللهم انی اعوذ بک من الکفر والفقر کما فی سنن ابی داود. بل دا چې محدثینو د فقر څخه د پناه باره کې روغ بابونه تړلي دي. امام نسائی رحمه الله په سنن الکبرا کې باب زکوی چې باب استعاذ الفقر، بیا حدیث ذکر کوي چې نبی صلی الله علیه وسلم بدل منز پس فورن د کفر او د قبر د عذاب نه د پناه غوښتو سره سم د فقر څخه پناه غوښتله. الفاظ د دعا داسې دي: اللهم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر. رقم د حدیث یعنی نمبر د حدیث دی 1900 او 900. دغه ډول یو حدیث بل هم شته چې هغې کې داسې دي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي: کاد الفقر ان یکون کفرا، نزدې دی فقر چې کفر وګرځي، یعنی د دې په سبب انسان کافر شي، والعوذ بالله. عزتمندو، دا حدیث اگر چې ضعیف دی، ثابت نه دی، خو هسې طردن للباب مو ذکر کړه د دې وجه نه چې دغه معنا د دې حدیث ثابت ښکاري. ځکه نن سبا زموږ زمانه کې هم دا فقر دی چې د دې په وجه خلق کفر ته وتلي دي. که ورته ووایي چې دغه کفري او مرتد نظام کې ولې کار کوي، نو جواب هم دا دی چې څه وکړو، مجبور یو، کور کې د خوراک سره نه لرو. دغسې ډېر نور مثالونه هم شته. نو عزتمندو مسلمانانو، حاجت به تفصیل ته نه وي، د صوفیانو د مخکې اعتقاداتو غوندې دغه نظریو اعتقاد هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم دراوړي شریعت نه سراسر مخالف دی. ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د فقر څخه پناه غواړي، امت ته د دې امر کوي چې په رب د فقر نه پناه وغواړي، خو صوفیان د دې برعکس د فقر مطالبه کوي او د غنا نه پناه غواړي، چې په دې کې هم دوی د نصرانیت اتباع کړی ده. مشهور انګلیس مستشرق جول زهر نه په التصوف الاسلامی منهج و سلوکا صفحه 33 کې نقل دی چې هغه وایي: ان مدح الفقر و ایثاره على الغنا كان من العناصر النصرانیه. و بشکه د فقر مدح کول، داغي خوخول او صفت کول، داغي او هغې ته خوشبینی کول، او هغې سره شوق لرل، او هغې لره په غنا یعنی مالداری باندې ترجیح ورکول، دا د نصرانیت له جنس څخه دي. نو د تصوف د صوفیانو د دی او دی ته ورته اعمالو په وجه خپل نصرانیانو دا منلي چې دغه صوفیان په دی کې د دوی اتباع کوونکي دي. په التصوف الاسلامی و تاریخه کتاب صفحه 94 کې د نصرانی فون کریمر په حوالې سره لیکلي چې هغه وایي: ان زهد الصوفیه نشأ بتأثیر من الزهد المسیحی. بشک وایي صوفی زهد ایجاد شوی په تأثیر اغستو سره د مسیحي زهد نه. دا شو د تصوف د صوفیانو د فقر متعلق اعتقاد او نظریه. اوس راشي د دوی بل عادت او سنت نه هم ځان خبر کی، او هغه دا چې د تصوف له اصولو څخه دا هم دي چې دوی د اجر او ثواب په نیت نکاحونه نه کوي، یعنی د ثواب په نیت نکاح نه کول له نکاح کولو نه غوره ګڼي. راشي د دوی له اقوالو نه زموږ د دعوی تصدیق وګوري. صوفی ابو طالب مکی په قوت القلوب جز 2 صفحه 238 کې، کالبازی په عوارف المعارف صفحه 115 کې، شعرانی صوفی په طبقات الکبرا جز اول او صفحه 3 کې د بشر بن الحارث صوفی نه نقل کړي چې هغه وویل: فالافضل للمرید فی مثل زماننا هذا ترک التزویج. وی پس غوره د مرید دپاره زموږ په دغه زمانه کې د نکاح نه کول دي. توسی صوفی په کتاب اللمعه 215 صفحه کې د ابراهیم ابن ادهم نه نقل کړي چې هغه فرمای: اذا تزوج الفقير فمثله مثل رجل قد ركب السفينه فاذا ولد له ولد قد غرقه. و چې کله فقیر یعنی صوفی نکاح وکړي، نو مثال د ده په شان د مثال د هغه سړی دی چې کشتۍ کې کینی، او چې کله د ده بچی وشي نو بس داسې وګڼه چې غرق شو. سهروردی صوفی په عوارف المعارف صفحه 115 کې د صوفی ابو سلیمان دارانی نه نقل کړي چې هغه وویل: ما رأیت احدا من اصحابنا تزوج فثبت على مرتبته. وی مونږ یو کس هم له خپلو ملګرو صوفیانو څخه نه دی لیدلی چې هغه نکاح کړی وي او بیا هغه په خپله مرتبه روغ او ولاړ پاتې شوی وي. ابو طالب مکی هم د دې ابو سلیمان دارانی نه په قوت القلوب اول جز صفه 252 کې نقل کړي چې ده ویلي چې من تزوج فقد رکن الی الدنیا، چا چې نکاح وکړه نو دا یقیني دنیا ته کوخ شو. مشهور مصری صوفی ابن الملاقن سراج الدین په خپل کتاب طبقات الاولیاء صفه 48 کې د صوفیانو څخه د یو لوی صوفی متعلق لیکي چې هغه وویل ما تزوج احد من اصحابنا الا تغیر، نکاح نه ده کړی زموږ د ملګرو یعنی صوفیانو څخه هیڅ یو کس مگر دا چې هغه کې تغییر راغلی دی. دغه ډول شعرانی صوفی په خپل کتاب طبقات الشعرانی کې په اول جز صفه 46 کې د صوفی رباح یا رباح ابن عمرو القیسینا چې دا د اوایلو صوفیاو څخه دی نقل کړي چې هغه وویل لا یبلغ الرجل الى منازل الصدیقین حتى يترك زوجته كأنها ارمله و اولاده كأنهم ایتام و یأوی الى منازل الكلاب، وی تصوف کې د صدیقیونو منزلې ته یو کس نشي رسیدلی تر هغه وخته چې خپله ښځه داسې پرې ندي لکه کونډه او خپل اولاد داسې پرې ندي لکه یتیمان او خپله د سپو په ځای کې ځان له ځای جوړ نه کړي. دغه ډول سراج توسی صوفی په لمع الصوفیه په صفحه 243 کې د یو صوفي متعلق قصه لیکي چې هغه ښځه کړې وه 10 کاله ورسره وه خو بیا هم باکره وه، لاس قدرې هم نه وروړی. صوفی فرید الدین عطار د عبدالله ابن خفیف یا خفیف صوفی متعلق په تذکرة الاولیاء صفحه 231 کې لیکلي چې د ده باره کې دا مشهوره ده چې د 400 ښځې کړې وي او تر اخره دی وی سره هم په دوی کې جما نه وکړې. الله اکبر. عزتمندو مسلمانانو، دا دي د تصوف والاو یو سو هغه اقوال چې هغوی پکې د نکاحونو نه بیرغبتي او د هغې نه بېپروایي دومره علني کړې ده. دلته که مونږ د هر صوفي په خبره تبصره کول غواړو نو قصه به بېحده اوږده شي، نو دغه تفصیل نه کوو ځکه د دوی دغه اقوال د نقل سره سره د عقل نه هم داسې مخالف دي چې بې علم عام مسلمانان هم د دې په مذمت او تردید کې تردد نه کوي، فضلا عن العلماء. ها البته مونږ د خپل هغه التزام موافق چې د دوی هر قول او اعتقاد به د کتاب او سنت محکمې ته پیش کوو. په دغه مناسبت د دوی د دې نظریې مقابل کې د کتاب او سنت حکم ذکر کوو، د دې د پاره چې حق او باطل خخ کار او واضح شي. عزتمندو مسلمانانو، د نکاح متعلق زمو محمدي شریعت ورون حکم لري، بلکې له اسمان نه چې په خپل وخت هر نبی ته کوم شریعت ورکړ شوی دی په هغې کې د نکاح ضرورت بدیهي حیثیت لري. دا داسې ضرورت دی چې د نبی نه واخله تر صحابي او ښکته هر ولي دې ته محتاج دی، دې ته حاجت لري. د آدم علیه السلام نه پرته ټول انسانان الله سبحانه وتعالی په همدې سبب پیدا کړي دي. الله تعالی په سورة الحجرات نمبر 13 آیت کریمه کې فرمایي یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى، ای خلق مونږ تاسو لیوی نارینه او وی خزي څخه پیدا کړی. د نکاح متعلق په سورة النساء 3 آیت کریمه کې روش امر ربانی موجود دی، فرمایي فانکحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، پس په نکاح واخلی هغه چې ستاسو خوخي ویل نور خزو څخه پرته لیتیمانو دوا یا دری یا سلور. دغه ډول په سورة النور کې 22 آیت کریمه کې د امر په صیغه فرمایي و انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم و ایمائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله والله واسع علیم. ستاسی څخه چې کوم کسان سړی یا ښځې مجرد وي یعنی ودونه نه وي کړي او ستاسی له وینځو غلامانو څخه چې څوک صالحین وي د هغو سره نکاح وکړئ که هغوی بې وزلي او بې وس او غریبان وي، نو الله به په خپلې مهربانۍ سره هغوی شتمن کړي. الله ښه پراختیا راوستونکی او د علم خاوند دی. دغه ډول الله تبارک وتعالی بیبي د خاوند دپاره د سکون محبت او د رحمت نښه ګرځولی. الله سبحانه وتعالى في سورة الروم 20 آيات كريمة فرمي ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. او د الله لنی خانوس خبل داد چې ستاسې لپاره هم دا ستاسې له جنس څخه بی بیانې پیدا کړي تر څو چې تاسې له هغو سره آرام ترلاسه کړي او ستاسې د ښځې او خاوند په منځ کې مینه او خواخوږي پیدا کړه. په یقیني ډول په دې کې د هغو خلکو لپاره ډېرې نښانې دي چې غور او فکر کوي. دا شو عزتمندو د قرآن صراحت په ضرورت د نارینه و نکاحونو ته. اوس راشي لږ احادیث صحیحہ هم وګورئ. صحیح البخاری کی په نمبر 15015 باندې حدیث موجود دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته اعلان کوي چې یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. اے د ظلمو ټولګي او جماعتا، که تاسو کې څوک د جما او دغه ډول د کور او خرچي وس او طاقت لري نو واده دی وکړي، او که وس او طاقت نه وي نو هغه دی روجي ونیسي. بېشکه دغه روجه نیول د ده څخه د ده د شهوت مخه نیونکې ده. صحیح ابن حبان کی روایت تے چی انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمر بالباءۃ وینہا عن التبطل نہیا شدیدا ویقول تزوج الودود الولودا فإنی مکافر الانبیاء یوم القیامہ. وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با امر کولو پا نکاح کولو بانے، او دا نکاح دا نکولو نبا پا سختی سر منع کولا، او فرمائل بے چی دا مینکون کو بچی راوڑون کو خوزو سر نکاحو نوکڑی، پس بے شک از دیر اون کې د خپل امت په دې سبب د نورو انبیایو په امتونو باندې د قیامت پوره زور. سنن ابن ماجه کې په نمبر 1346 باندې د عائشه مور رضی الله عنها نه روایت دی، هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل النکاح من سنتی فمن لم يعمل بسنتی فليس مني وتزوجوا فاني مكاثر بكم الامم. نکاح وی زما له سنت څخه ده، نو پس چا که زما په دې سنت عمل ونه کړو هغه زما د تابعدار امت له جملې څخه نه دی، او تاسو نکاحونه وکړئ بېشکه زه په تاسو باندې د دې په سبب خپل امت ډیروم. الغرض محترم و عزتمندو مسلمانانو، د نکاح د ترغیب متعلق د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر بېشماره فرامین موجود دي چې د ټولو ذکر کول به بې حده طول اختیار کړي، خو دغه سومو له هغې جملې څخه ذکر کړل چې یو مهم په دې کې داسې حدیث نه دی ذکر کړی بحمد الله و توفیقه چې هغه ضعیف او قابل د دې نه وي چې حجت کې پیش کړی شي، بلکې هر یو صحیح حدیث دی الحمدلله. نو ستاسو دې حدیثونو کې امت مسلمه ته د نکاح ضرورت او د هغې تاکید او ترغیب وګورئ، او بل طرف د تصوف د صوفیانو د دې نه مخالفت. قرآن او حدیث کې د نکاح فی الجمله فضیلت ذکر شوی، خو د تصوف صوفیان نکاح د فضیلت منافع عمل ګڼي. قرآن او حدیث کې په نکاح کولو امر شوی دی، خو د تصوف صوفیان په نکاح نه کولو امر کوي. حدیث کې نکاح کول د سترګو د نظر او د فرج د حفاظت سبب ښودل شوی، خو د تصوف صوفیان نکاح کول د خیر او کامیابۍ نه د محرومیت سبب ګڼي. قرآن او حدیث کې نکاح کولو ته سکون او آرام ویل شوی دی، خو د تصوف صوفیان نکاح دنیا ته رکونت او د سلوک مخالفت ګڼي. قرآن او حدیث کې نکاح کول د غنا د حصول سبب خودل شوی دی، خو د تصوف صوفیان د غنا په ځای فقر خوښوي، او نکاح کول د صدیقیت د مرتبه د تنزل سبب ګڼي. حدیث کې ډیر نکاحونه کول او ډیر بچی راوړل د دې امت د ډیروالي سبب، او قیامت کې د نبی صلی الله علیه وسلم د خوشحالۍ سبب خودل شوی، خو د تصوف صوفیان بچی راوړل په بحر کې د غرقېدو مرادف عمل ګڼي. حدیث کې د تبتل یعنی نکاح نه کولو نه سختۍ سره منع ذکر شوی ده، خو د تصوف صوفیان په شوق مینه او محبت سره نکاحونه ترکوي. حدیث کې نکاح نه کوونکي د سنت مخالفت کوونکي او د امت د تابعدارو څخه نفي شوی دی، خو د تصوف صوفیان نکاح نه کول غوره عمل ګڼي، بلکې نکاح نه کول د کرامت د ظهور سبب ګڼي. لسم خبره دا ده چې صحیح حدیث دی چې حجۃ الوداع کې نبی صلی الله علیه وسلم وصیت امت ته فرمایي چې استوصوا بالنساء خیرا فانهن عندکم عوان، یعنی زما وصیت قبول کړئ د ښځو باره کې چې د هغوی سره د ښېګڼې معامله کوي، ځکه هغوی تاسو سره اسیران دي. خو د تصوف صوفیان وایي چې مرتبه ته به هله رسي چې ښځه لکه کونډه او بچي لکه یتیمان داسې پرېږدي. هم دا وجه د عزتمندو چې د دوی باره کې ډېری اقوال نقل دي چې دوی ودونه د یو مجبورۍ په اساس خو کړي وي، خو نورې ځانونه د ښځو نه لرې ساتلي دي تر دې چې مرګ ورته راغلی، خو د خپلې بیبي بکارت یې نه دی مات کړی. نو اوس مسلمانانو تاسو فیصله وکړئ چې آیا دا د محمد صلی الله علیه وسلم شریعت دی؟ آیا دا د پورته ذکر شوي آیاتونو او احادیث صحیحه او مخالفت کول نه دي، بلکې دا د امت مسلمه د نسل کشۍ هغه خطرناکه طریقه ده چې مثال او ساری نه لري. هم دا وجه ده چې موږ مجبور یو چې د دې خلقو حقیقت مسلمانانو ته ښکاره کړو. د دوی ټول کړه وړه هغه د نبوي شریعت نه سراسر مخالف دي. نو د دوی د مخکې ذکر شوو نظریو اعتقاداتو غوندې دغه نظریو اعتقاد هم د نسوارا او د مختلق دین او اعتقاد سره سمون خوري، ځکه هم دا د محرف نصرانیت اعتقاد دی چې د هغوی راهبان او راهبات ودونه نه کوي. دغه ډول هندو بوزایان هم ودونه نه کوي، بلکې وعده کول په خپل زعم سره د اجر، ثواب او فضیلت منافع عمل ګڼي. هغه انجیل چې د مسیحیانو په نیز فعلاً د العهد الجدید په نوم یادیږي، د هغې په 12 نمبر آیات کې د خسي کېدو فضیلت ذکر کړی دی. دغه ډول د انجیل څخه بله رساله چې د رسالت بولس په نوم یادیږي، چې دا د کورتونو سوالو ته لیکل شوې رساله ده، د هغې په آیات نمبر اول کې دي چې دا ښه خبره ده چې سړی بیخي ښځې ته لاس ورنوړي. په 8 نمبر آیات کې هم دا د مسیحیانو رسول د دوی په ګمان دا هم ویلي چې اقول لغیر المتزوجین والارامل انه حسن لهم اذا لبسوا کما انا، زه هغه چاته چې ودونې نه دي کړي او دغه ډول هغه چې کونډې دي دا وایم چې دا ښه کار دی چې دوی هم داسې بې واده وخت تیر کړي لکه څنګه چې زه یم. نو عزتمندو، غرض مو د نسوارا او د محرف انجیل نه د دې عبارت نقل کولو سره دا دی چې تاسو ته خبره ښه واضحه شي چې صوفیان په ترک النکاح کې د قرآن او حدیث نه، بلکې د نسوارا او د محرف او د بوزایانو د مختلق دین پیروي کوونکي دي. ځکه د نبی کریم محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دین د دې نظریې رد او مخالفت کوي. علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ پا تلبیس و ابلیس کی پا صفت 218 کی دا احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نا پا صحیح سند سر نقل کری چاہاگا او فرمائل لیس العزوبت من امر الاسلام فی شیئن النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوج 14 امرأتا ومات عن 90. وی عزوبت یعنی بیواد وقتی رول خو پا حس برخ دا اسلام کی نشتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خو سوار لسودون کری دی او چی وفات کی دنو نه بیبیان لہاگ څخه ژوندۍ پاتې وي. چې د امام احمد رحمه الله د خبرې نه هم دا مقصد ښکاره شو چې د تصوف نظریه د اسلام په هیڅ برخه او ګټ کې نه لیدل کیږي. والله اعلم، دا چې د صوفیانو نور کوم اعمال او کارونه دي چې دوی د اجر او فضیلت باعث ګڼي، او حال دا چې په اصل کې پر هیڅ دلیل په شریعت کې نه دی موجود، نو هغه به پر روان درس کې بیان کړو انشاء الله تعالی. وبالله تعالی التوفیق، والحمد لله رب العالمین، والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته. لا يزهو بالقتال سوف نمضي للمعالي، لا نبالي لا نبالي، سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال، حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال. لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال، حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال، واسحقوا رأس الضلال. سوف نمضي للمعالي، لا نبالي لا نبالي، سوف نمضي للمعالي لا نبالي.